Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Είμαστε εδώ για να σας ενημερώνουμε, να σας προβληματίζουμε. Η φάρμα των ζώων είναι μια κυρίως φιλοσοφική εκπομπή. Βεβαίως. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε άφθονο προβληματισμό, στοχασμό και κυρίως συμβουλές ευζωίας. Πώς να ζήσετε τη ζωή σας καλύτερα, πώς να είστε πιο πλήρεις άνθρωποι. Πάνω απ' όλα αυτό, πάνω απ' όλα σωστό το life coaching. Σκεφτείτε σαν να μας έχετε προσλάβει, συμβουλές ζήν, συμβουλές ευζήν, συμβουλές για τα προσωπικά σας, συμβουλές για τα οικονομικά σας. Τις δίνουμε στο διάολο, κατά διάολο όλα. Συμβουλές για τα επαγγελματικά σας. Είτε έχετε ή είστε δεν έχετε. Είτε μπορείτε να πάρετε ρεπό, είτε δεν μπορείτε. Είτε σας τρώνε ποντίκια, είτε δεν σας τρώνε στην βαριά βιομηχανία της χώρας. Γενικά, ριζοσπαστικές συμβουλές για να ξεπεράσετε προβλήματα, άγχη, κλισέ και στερεότυπα, όπως ότι το χρήμα τώρα φέρνει την ευτυχία ή τέλος πάντων βοηθάει σε καλύτερη ποιότητα ζωής. Η Γεωργία Παπαπέτρου αναφέρει ότι είμαστε βάθη στόχαστοι και είναι αλήθεια. Ναι. Είναι αλήθεια, δεν ξέρω πώς το σκέφτηκες να το πεις αυθόρμητα, Γεωργία. Σε ευχαριστούμε που το είπες και εμείς νιώθουμε βαθύ στόχαστοι. Και εγώ ειδικά νιώθω πάρα πολύ βαθύ στόχαστος. Νομίζω και ο Θάνος είναι αρκετά βαθύ στόχαστος. Θάνο, πάρε το ύφος το βαθύ. Α, μπράβο, αυτό. Το κλασικό βαθύ στόχαστο ύφος. Λοιπόν, όταν δεν δίνουμε συμβουλές ευζωίας, γιατί κάνουμε διάφορα, δίνουμε όπλα. Ως χώρα. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή δύο πράγματα κάνω βασικά. Δίνουμε συμβουλές για το πώς θα περνάτε καλά, έτσι, συμβουλές για το γάμο, για την οικογένεια. Αυτό το κάνουμε πάρα πολύ. Και όταν δεν το κάνουμε αυτό, όπλα. Τα όπλα τα δίνουμε με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα, το λεγόμενο και μουλοχτό. Είναι το σύστημα αυτό που αποκαλείται στις διεθνείς σχέσεις. Αν μας πιάσουν, θα το πω. Εντάξει, είναι αυτό που λέει, δεν λες τίποτα. Αν σε πιάσουν στα πράσα, λες εντάξει, ναι. Ή μερικές φορές το αρνείσαι και αφού σε πιάσουν στα πράσα. Αυτή είναι περίπου η πρακτική της κυβέρνησης σε αυτό το ζήτημα. Σε περίπτωση που αυτό μοιάζει πολύπλοκο, φανταστείτε το σαν την εικόνα του Μητσοτάκη στο γήπεδο του NBA. Πήγε έτσι πιο μαζεμένος, πιο πολύ στα κρυφά, με το καπελάκι, με το όχι τόσο επίσημο σακάκι, έκατσε, δεν κοιτάει την κάμερα. Σου λέει, α, δεν, εγώ, τι, εγώ, περαστικός, είδα, είχε κόσμο και είπα να μπω να δω τι παίζει εδώ πέρα στα αξιοθέατα, τα μουσεία ήρθα να δω, ναι, και το Boston College. Κάπως έτσι είναι και στα όπλα, δηλαδή το ίδιο μου λόγω, πάει ο Μητσοτάκης, του λένε θα μας δώσεις όπλα, λέει ναι. Το ρωτάνε μετά στην αντιπολίτευση, τι κανονίζεται εκεί πέρα, τίποτα, με χειροκροτάνε. Έτσι μουλοχτά, γενικά το σύστημα της κυβέρνησης είναι αυτό το μουλοχτό. Πώς είναι και με τους διορισμούς, με το, ας πούμε αυτούς τους αντικρατιστές που διορίζονται. Τώρα έχουν πάρει όλοι θέσεις. Έχουμε καιρό να μάθουμε για διορισμό. Δεν έχει μείνει αντικρατιστής μη διορισμένος. Αλλά βγαίνουν να το πούνε. Να πούνε ναι, ρε παιδιά, διορίστηκα. Εδώ βγαίνει ο Ψαριανός το πρωί, τα πρωινά που είναι στο Sky και τον γράφουν ως δημοσιογράφο. Αν τον γράφουν διορισμένο στο γραφείο του πικραμένου. Και λέει την άποψή του ως δημοσιογράφος. Ο Ψαριανός. Οπότε το μουλοχτό είναι ένα στάνταρ σύστημα. Ισχύει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ισχύει όταν μασουλάμε κρατικό χρήμα. Ισχύει και όταν στέλνουμε όπλα. Ναι, σε γενικές γραμμές ισχύει και η γενική αρχή ότι τίποτε δεν μπορείς να είσαι βέβαιος ότι συνέβη αν δεν το έχει πει ο Sky. Είναι αυτή η ασφάλεια που σου δίνει ότι αν είσαι σε αρκούντος προστατευμένο περιβάλλον μπορείς να μιλάς σαν να μην έχουν συμβεί αυτά που δεν σε βολεύουν. Και λίγο πολύ σε δικαιώνει η πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι φοβερό. Να μπείτε να διαβάσετε την ανάλυση της Λαμπρινής Θωμά για την δήλωση Ερντογάν, την επιθετική δήλωση Ερντογάν, ο οποίος μίλησε, παιδιά, άσχημα για τον Πρωθυπουργό μας. Δεν είναι λίγο αυτό. Mm-hmm. Και το απάντησε ο Πρωθυπουργός με αυστηρό μήνυμα, να τα λέμε όλα. Ρίγησε η εθνική μου περηφάνεια. Όλοι να τριχιάζουμε όταν παίρνει αυστηρό ύφος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι λογικό. Αυτό που δεν μου φαίνεται εμένα πολύ λογικό, αλλά που είναι αναμενόμενο και κάπως πρέπει να το συνηθίσουμε, είναι ότι γενικά η πολιτική δεν ασκείται δημόσια. Ποτέ δεν ασκείται δημόσια η πολιτική. Δηλαδή έχουμε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να μην ασκείται δημόσια η πολιτική. Την περίπτωση τη συγκεκριμένη, δηλαδή το ότι ξαναστείλαμε όπλα, είναι κάτι το οποίο χρειάστηκε να το γράψουν τα μέσα ενημέρωσης, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, όταν πια είχε γίνει ήδη βούκινο, δηλαδή όταν το είχε ανακοινήσει η αντιπολίτευση και ήταν αδύνατο να το αγνοήσεις. Αλλά να πούμε ότι αυτή είναι η κανονικότητα για την πολιτική που ασκείται. Ασκείται με έναν τρόπο υπόγειο, όπως είχαμε μάθει την εποχή των μνημονίων. Αυτό δεν ισχύει μόνο στην οικονομία, ισχύει πολύ περισσότερο στα διεθνή, τα λεγόμενα και εθνικά θέματα, αυτά που είναι μια ξεχωριστή κατηγορία θεμάτων, γιατί εκεί θίγεται η ευαίσθητη χορδή του πατριωτισμού μας. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτά είναι και θέματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ξέρουμε πάρα πολλά. Δεν χρειάζεται να ξέρετε πάρα πολλά. Ξέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Νούλαντ, οι κρίσιμοι παίκτες σε αυτήν την υπόθεση γνωρίζουν. Τώρα τα υπόλοιπα, αυτό που θα προϋπέθεται θεμελιωδώς η δημοκρατική διακυβέρνηση, δηλαδή οι διαδικασίες αυτές να είναι διαφανείς, να ξέρουμε όχι μόνο τι συμφωνούμε και το που στέλνουμε όπλα. Χρήσιμο θα ήταν να το ξέρουμε. Mm-hmm. Η Λαμπρινή λέει ότι ένας λόγος για τον οποίο δεν ξέρουμε, δεν μαθαίνουμε που στέλνουμε όπλα, είναι ότι φαίνεται πως αυτή η πλευρά, η γνωστή ως «νοιάζομαι πάρα πολύ για την Ουκρανία, αλλά δεν βρήκα 5 καλλιτέχνες να κάνω κι εγώ τη συναυλία μου», mm-hmm. αυτή η πλευρά φάνηκε να μην κερδίζει τον επικοινωνιακό πόλεμο που έστησε. Εγώ είχα... Τον έστησε λίγο μόνη της. Τον έστησε λίγο μόνη της. Εγώ είχα γράψει γι' αυτό ότι είναι ένα πεδίο στο οποίο, επειδή υπάρχει θάνατος και προσφυγιά, είναι πρόστιχο να το χειρίζεσαι ως μια επικοινωνιακή ευκαιρία. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση το έκανε αυτό και το έκανε πολύ αδέξια. Δηλαδή έκανε πόλεμο με ανθρώπους που καταδίκαζαν ήδη την εισβολή του Πούτιν, αλλά έστεινε ένα σκηνικό έντασης ότι εσείς που δεν καταδικάζετε αρκετά και δεν ξέρω εγώ τι. Και τέλος πάντων φαίνεται ότι παρότι ο Πούτιν δεν έχει υποστηρικτές που να λένε «μπράβο, δώσ' του, κάνε ό,τι γουστάρεις, εμείς μαζί σου», από την άλλη μεριά φαίνεται ότι η εμπλοκή στρατιωτική της χώρας μας δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο υπερήφανα θα υπερασπιζόταν η κυβέρνηση έχοντας την πλειοψηφική στήριξη των Ελλήνων. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται από τις σφιγμομετρήσεις, αλλά και αν αφήναμε στην άκρη τις σφιγμομετρήσεις, θα λέγαμε πως άμα πέρναγε αυτό θα το έκανε και φανερά, δεν θα χρειαζόταν να το μαθαίνουμε από σπόντα. Γιατί θα το κάναμε υπερηφάνως ως χώρα που πράττει το ηθικό της καθήκον με το οποίο όλοι θα συντονιζόμασταν. Φαίνεται ότι δεν είναι πολύ μεγάλος αυτός ο συντονισμός. Γιατί ντρεπόμαστε, να το πούμε, είναι το ένα ζήτημα. Και το δεύτερο, πάλι πάνω στο θέμα του συστήματος Μούλο 8, είναι κάπως σοβαρό να το κρύβεις. Ένα αυτό. Δύο, είναι πιο σοβαρό όταν έχεις πει ψέματα στη Βουλή. Όταν διαβεβαίωνες πριν ένα μήνα τη Βουλή ότι δεν θα στείλουμε άλλα. Είσαι υπουργός άμυνας, σε ρωτάνε στη Βουλή. Τι κάνει, είναι κάπως σοβαρό το ζήτημα. Θα στείλουμε κι άλλα. Τι έχουμε στείλει, και λέω, γιατί θα στείλουμε. Ναι, και αν μου επιτρέπεις εδώ να θυμίσω αυτή την ιστορία με τον Λεκέ στο φουστανάκι από τον Κλίντον, όπου υπήρχε μια συζήτηση που έλεγε ότι ανεξαρτήτως της σοβαρότητας του θέματος είναι πολύ σημαντικό, έλεγαν τότε, το να ψεύδεται, να παραβιάζει τον όρκο του να πει την αλήθεια ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ πέρα δεν έχουμε να κάνουμε με... Και λέγαμε τότε, παιδιά, φουστανάκι είναι, ηρεμήστε, έχουμε ακούσει πολύ χειρότερα ψέματα, είναι ένα ζήτημα εν πωλής άλλης κλίμακας σε σχέση με αυτά που συζητάμε τώρα. Είχαμε τα όπλα μαζικής καταστροφής, δηλαδή. Δεν είναι, ας έχουμε μια αίσθηση προοπτικής. Αλλά εδώ το ζήτημα είναι αρκετά πιο βροντερό. Λέμε ότι έχει πει ψέματα ο υπουργός, αποδεικνύονται εκ των υστέρων, από σπόντα, από αλλού, από πηγές του εξωτερικού. Και βεβαίως δεν συμβαίνει τίποτα, κανείς δεν ζητάει τα αρέστα. Το ίδιο το γεγονός ότι ο υπουργός λέει ψέματα για ένα ζήτημα όπως είναι το πού στέλνει όπλα η χώρα μας, εμένα μου φαίνεται κρίσιμο. Σοβαρό μου φαίνεται, πάρα πολύ σοβαρό. Είναι δεν και εθνικά να... κρίσιμο. Δηλαδή είναι φοβερό το πώς δεν συγκινούνται όλοι αυτοί που το παίζουν πατριώτες. Που βάζουν εκεί πέρα τις σημαίες, έχουν κάνει ολόκληρο κογιέ από σημαίες, τους βλέπεις στα social media. Συνήθως αυτό συνηγορεί προς μια συγκεκριμένη στάση και πολλές ανοησίες, θέλω να πω, όταν βλέπετε πολλές σημαίες, υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά και η Ευρωπαϊκή μπαίνει σε αυτό πάρα πολύ, από την εμπειρία μου. Αλλά πέρα από αυτά, είναι κάπως κρίσιμο. Γι' αυτό επιμένουμε σε αυτό, το λέγαμε και χθες. Πέρα από τα υπόλοιπα, πέρα από το πόσο σε νοιάζει για την Ουκρανία και πόσο είναι σημαντικό να υπάρχει εκεχηρία, τερματισμός του πολέμου, απόσυρση στρατευμάτων και να κάτσουν στο τραπέζι. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε εβδομάδα, έχουμε φτάσει στους 3 μήνες πολέμου και ρωσικής εισβολής και όλα αυτά. Δεν έχει πάει και πολύ καλά στην Ουκρανία. Δεν θέλω να το πω έτσι. Η στάση του Ζελένσκι, ας πούμε, που δοξάζεται. Άλλο Ζελένσκι, άλλο ουκρανικός λαός. Η στάση να τη μετατρέψουμε σε ένα απέραντο πεδίο μάχης, πώς έχει πάει. Η στάση των κυρώσεων που σιγά σιγά ψιθυρίζεται ότι κάποιοι πληρώνουν σε ρούβλια, το ρούβλι λίγο ανεβαίνει, κάποιοι δυσανασχετούν και λένε ότι πυροβολάνε τα πόδια μας, πολλοί αναλυτές λένε ότι πυροβολάνε τα πόδια μας, βγαίνει ο Κίσιγκερ λέει να υπάρξει και χειρία και να χάσει η Ουκρανία δάφη. Αυτό πώς έχει πάει, κάποια στιγμή πρέπει να βλέπεις το πώς έχει πάει όλη αυτή η στάση. Όταν η άλλη λύση ήταν η αποκλιμάκωση, η ειρήνευση από την πρώτη στιγμή, ίσως θα ήταν λίγο καλύτερα για την Ουκρανία. Πιστεύω ότι αν κάνουμε την ίδια συζήτηση 3 μήνες, 6 μήνες, πάντα θα τα βρίσκουμε καλύτερα. Αν είχαμε κάνει τότε αυτό, αν δεν βγαίναν και δεν και ενεργούσαν με βάση τους λαούς και όχι τα συμφέροντα, και αν η Ευρώπη δεν ήταν πιόνι των Αμερικανών, γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη πληρώνει το κόστος. Το παίζει προστάτητα των δυτικών αξιών. Η Αμερική βγάζει τα κέρδη. Θα βγάλει περισσότερα από το LNG. Για τη Ρωσία οι απόψεις δίστανται περί του τι συμβαίνει εκεί πέρα. Είναι και οι πληροφορίες συγκεκριμένες και το σε τι κατάσταση βρίσκεται το καθεστώς Πούτιν. Θα κριθεί και αυτό και από τις κλπ. Και έχουμε αυτή την κατάσταση. Και επιμένουμε στο ίδιο πράγμα. Περισσότερα όπλα, περισσότερη εμπλοκή. Και με την κατάσταση να μοιάζει μπαρού και μηδενική ενημέρωση των πολιτών πάνω σε αυτό. Και ψέματα, όπως πολλές φορές αυτή η κυβέρνηση έχει πει ψέματα σε θέματα τα οποία ήδη ονομάζει εθνικά. Εγώ μπορώ να συγκινούμε λιγότερο, αλλά αυτοί λένε ψέματα για εθνικά θέματα και συμφωνίες. Ο Μητσοτάκης έλεγε ψέματα για τη συμφωνία για το Σάχελ στην ελληνογαλλική, το τι προβλέπει. Ο Παναγιωτόπουλος είπε ψέματα για τα όπλα. Και πιάνεται μετά στα πράσα και λέει «Α, ξέρετε, στείλαμε, αλλά είναι από τα αποθέματα». Εντάξει, γενικά τον κόσμο το ενδιαφέρει να ξέρουμε τι έστειλες και από πού και αν έχει αποδυναμωθεί ή το αξιόμαχο της χώρας που τόσο πολύ μας πρίζεις με περισσότερα όπλα. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Ναι, ή αν δεν έχει αποδυναμωθεί το αξιόμαχο της χώρας, το λέει και αυτό η Λαμπερνή, ότι είναι κάποια όπλα που μας περισσεύουν. Να το ξέρουμε και αυτό, ότι όταν λέμε ότι αγοράζουμε όπλα γιατί τα χρειαζόμαστε, δεν εννοούμε ότι τα χρειαζόμαστε απέναντι στην Τουρκία. Εννοούμε ότι πρέπει γενικώς να υπάρχουν όπλα, άλλα από αυτά θα είναι εδώ, άλλα θα τα ταξιδεύουμε αλλού. Αυτό δεν είναι το σκεπτικό. Θα είναι δηλαδή στο πλαίσιο των υποχρεώσεών μας, των στρατιωτικών ως χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, θα έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις τέτοιες. Θα τα στέλνουμε. Δεν είναι ότι είναι και όλα δηλαδή απαραίτητα για την άμυνά μας απέναντι στην Τουρκία. Αυτό προκύπτει. Αυτό είπε. Οπότε το λέμε και εμείς να το καταλαβαίνουμε. Να το καταλαβαίνουμε όμως και την ώρα που τα ψωνίζουμε αυτά. Γιατί όταν τα ψωνίζουμε δεν είναι πολύ εύκολο να πεις ότι παιδιά ως μέλος του ΝΑΤΟ πρέπει να έχουμε διάφορα όπλα εδώ πέρα. Αλλά θα είναι εδώ, αλλά θα τα στέλνουμε αλλού που αρέσει mm-hmm. στην Αμερική. Ναι. Μπορεί να αρέσει στην Αμερική, που θες να. Mm-hmm. Με Σαουδική Αραβία, ξέρω πού mm-hmm. είναι ωραίο να στείλουμε mm-hmm. όπλα. Δεν ακούγεται πολύ καλά να το πεις αυτό. Όχι. Δεν ακούγεται πολύ καλά. Μπορεί να χρειαστεί να το πεις όταν όντως αυτά τα όπλα ταξιδεύουν μακριά από την, από την Ελλάδα. Το αντίθετο ακούγεται πιο ωραία. Δηλαδή να λες για την υπεροπλία απέναντι στην Τουρκία και τα Ραφάλ που θα πετάνε με τα F-35 και τις γαλλικές φρεγάτες που είναι ακόμα στη μακέτα, αλλά δεν πειράζει, και όλα αυτά μαζί θα διασχίσουν το Αιγαίο, θα μπουν στη Μικρά Ασία και θα κατακτήσουμε την πόλη, την Άγκυρα, το Αφιόν Καραχισάρ, δεν ξέρω εγώ τι, μέσα στην Καπαδοκία θα πάμε, τι έχει πιο πέρα, Ιράκ, και Ιράκ θα πάμε, θα διώξουμε και τους Αμερικάνους από εκεί. Έχουν φύγει, είναι ακόμα εκεί. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Είναι πιο εύκολο δηλαδή λίγο να τρέφεις αυτόν τον μεγάλο ιδεατισμό που συνήθως δεν πάει και καλά όταν τρέφεται έτσι άκρητα. Αλλά τώρα το να πεις ότι μπορεί να μην είναι αμυντικά, μπορεί να μην είναι για την άμυνα της χώρας, ναι, είναι λίγο πιο κακό. Αυτά τα λένε οι κομμουνιστέ. Και μην ξεχνάμε ότι και υπάρχει, και για να το κλείσουμε σιγά σιγά, υπάρχει. Είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα και μου κάνει εντύπωση ότι συζητιώνται σαν να είναι κάτι μπαρμπάδια στο καφενείο και τα συζητάνε. Και αυτό είναι, αλλά αυτό είναι στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δηλαδή σαν να συζητούνται ότι υπάρχει στο καφενείο, ωραία φίλε, ξέρεις τι πήραμε και τι είπε ο δικός μας στον Ερντογάν και ξέρεις τι του είπε ο Ερντογάν, αλλά πώς απάντησε ο δικός μας και πόσο χειροκρότησαν. Είπα, αυτή είναι η συζήτηση για αυτό το ζήτημα αυτή τη στιγμή στον κυρίαρχο λόγο. Νομίζω ότι αυτό που περιέγραψα, το ότι μονίμως πέφτουμε σε αντιφάσεις, τύπου πώς γίνεται ρε παιδιά να καταχειροκροτήθηκε τόσο πολύ και να άλλαξε τα πάντα αυτή η ιστορική ομιλία και πάλι να έχει θέματα με την Τουρκία και να βγαίνει το State Department και να λέει το κλασικό, δεν άλλαξε τίποτα στις τάσεις της Αμερικής, βρείτε τα διπλωματικά και λίγο να πέσουν την τόνη και είστε σύμμαχοι και φυγιώστε, είναι η στάση. Πώς γίνεται να είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση? Τώρα τι να πω, δηλαδή ποιος ακριβώς θα απογοητευτεί για το ότι ήταν τόσο ιστορική αυτή η ομιλία αλλά δεν άλλαξε τους συσχετισμούς στο Αιγαίο? Ξέρω εγώ, εντάξει τώρα, απλώς είναι ένα άλλο επίπεδο. Έχεις δίκιο ότι αυτά συζητιούνται, θα ήταν καλό, συζητιούνται με αυτή την καφενειακή προχειρότητα. Εγώ λέω θα ήταν καλό σε μερικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το μάλλον κρίσιμο ζήτημα που είναι το που στέλνουμε όπλα, να υπήρχε μια στοιχειώδης σοβαρότητα, αυτή που θα κατέληγε ενδεχομένως στο να διαφωνούμε, γιατί αυτό είναι θεμητό, παιδί μου. Μπορεί ο άλλος να έχει μια διαφορετική ανάλυση και σε σχέση με, με τα χρήματα που ξοδεύονται στους εξοπλισμούς. Δεν είναι περίεργο αυτό. Μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτό και είναι απολύτως θεμητό. Ο άλλος το αντιμετωπίζει διαφορετικά. Αλλά να μπορούμε να συνεννοηθούμε σε ένα επίπεδο μιας στοιχειώδους αφετηριακής ειλικρίνειας, που εννοούμε αυτά που λέμε και μετά πάει στην ευχή ας διαφωνήσουμε. Αλλά να μπορούμε να συνεννοηθούμε αν πήραμε, αν δεν πήραμε, για ποιον, πού πάνε, πότε. Πώς θα δίνουμε, ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό, πώς θα εξυπηρετούμε ένα χρέος που θα ξεπεράσει τα 200% του ΑΕΠ, που ήδη περνάει το 200% του ΑΕΠ, που με ποσοστό στο 120% του ΑΕΠ μπήκαμε στα μνημόνια, τότε κρίθηκε μη βιώσιμο. Ενώ τώρα κρίνεται βιώσιμο, δέχομαι ότι τα δεδομένα δεν είναι ίδια εκείνη το πώς θα εξυπηρετείς, αλλά και πάλι η σύγκριση είναι τεράστια, μιλάμε σχεδόν για διπλασιασμό. Βέβαια αυτά τα ζητήματα καταλαβαίνουν, είναι πιο ξενέρωτα, η έπαρση και ο κομπασμός και η εθνική υπερηφάνεια που μας χειροκροτάνε και τα ρεπορτάζ, θρίλερ για το πώς θα σκίζουν τα μαχητικά μας το Αιγαίο, καταλαβαίνω ότι ίσως πουλάνε περισσότερο και είναι και πιο εύπεπτα. Τι είμαστε εμείς, γκρινιάριδες, λέει, μας γράφουν και στο chat. Η αγαπημένη μου κομική, μπήκα για να φουσκώσουν τα σπλάχναμα από αισιοδοξία, γράφει ο Ευτύχης. Ελπίζουμε να φουσκώνεις αυτή τη στιγμή όσο εμείς μιλάμε. Και έχουμε και θετικά σχόλια. Ο Γιώργος έχει μια παράκληση, αλλά είναι και έτοιμος για τη μάχη. Μάγκες, αν μπορείτε, κάντε τον τώρα τον πόλεμο να γλιτώσω εξεταστική, γιατί θέλω λίγο χρόνο ακόμα για διάβασμα. Το πρωί θα πολεμάω, το βράδυ θα διαβάζω. Μπράβο, Γιώργο, αυτή είναι. Αυτό είναι το πατριωτικό φρόνημα που χρειαζόμαστε. Και από τη νεολαία, ειδικά. Πρώτη στα μαθήματα. Να. πρώτη στον πόλεμο. Όλοι όταν έχουμε... Πρώτη στο χαράκωμα. Ναι, ναι. Στις χαρακές. Ναι. Να φτιάξεις και λίγο τεχνικό φρένο, γιατί αυτοί οι φοιτητές πολλοί που κουσού ψηφίζουν και δεν είναι σωστό. Βέβαια, η ΔΑΠ κέρδισε, να το πούμε και αυτό. Το γιορτάζουν στη ΔΑΠ, ότι κερδίσανε. Όντως γιορτάζουν, ναι. Σε αυτό που αποκαλούμε Δύση εντωμεταξύ, υπάρχουν δύο παρατάξεις, ξέρω εγώ, που πιστεύουν ότι κέρδισαν. Οι τραμπικοί και οι δαπίτες, ενώ δεν έχουν κερδίσει εκλογές. Για τους λάτρεις στατιστικής, θέλω να το πω αυτό, γιατί έβλεπα κάτι ότι γιόρτασαν τη νίκη ή κάτι στελέχη εκεί πέρα. Εντάξει. Σε αυτό που αποκαλείται Δύση, μόνο οι οπαδοί του Τραμπ και οι οπαδοί της ΔΑΠ πιστεύουν ότι κέρδισαν. Εκλογές που δεν έχουν κερδίσει. Ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του με βάση αυτό. Λοιπόν, θέλω πριν να πάμε στο διάλειμμα, θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία μετά, αλλά ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά. Είναι πολύ εξωτική τηλεφωνική επικοινωνία, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Είναι διαπλανητική, για την ακρίβεια. Θες, μήπως δίψασες? Μήπως δίψασα. Ναι, έχω διψάσει λίγο. Έχω ευτυχώς όμως, για καλή μας τύχη, έχω μαζί μου μία κούπα για να πιω νερό. Ας πιω λοιπόν λίγο νερό. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3 και ας πιω νερό από την καινούρια μου κούπα. Να κάνεις και τον ήχο. Είναι η καινούρια μου κούπα. Κούπες The Press Project. Θάνος, έχεις φέρει κούπα? Και εγώ έχω εδώ. Θάνο, μήπως δίψασες? Είναι λίγο άδεια. Δεν πειράζει, κάνω ό,τι πίνεις. Α, ωραία, εντάξει, μισό. Και εγώ έχω κούπα. Θα κάνω εγώ τον ήχο. Θα κάνω εγώ το... Σας κούπα ακουστική. Φοβήθηκα, μου πέσει τώρα και γίνει ζημιά. Λοιπόν, βγάλαμε κούπες, να τα πούμε και αυτά. Για τα λόγια που πες. Ναι. Τις πάμε και αμαλάκια, αλλά προτιμούμε να μην τις πάσουμε, να σας τις δώσουμε. Είναι 10 ευρώ η μία, συν τα έξοδα αποστολής. Και... Και τι ήθελα να πω πάνω σε αυτό και χάλασε το διαφημιστικό. Α, ναι. Και άμα είστε Αθήνα. Το εξωτερικό. Και την Αθήνα. Αν είστε Αθήνα, δεν το έχουμε γράψει αυτό στο σχετικό post. Μπορείτε φυσικά να την παραλάβετε, να τις παραλάβετε από τα γραφεία μας. Να έχει υπάρξει μια επικοινωνία και να μας πείτε, θα τις πάρω από εσάς. Κοδράτη 21 στο μεταξουργείο για να γλιτώσει και τα ταχυδρομικά. Γιατί είναι. Ναι. Δηλαδή, η διαδικασία είναι η ίδια. Τις παίρνετε, πάλι από το site, οπότε εκδίδετε η απόδειξη κανονικά. Απλώς δεν χρειάζεται να επιβαρυνθείτε μετά με τα ταχυδρομικά έξοδα. Αν θέλετε να περάσετε από εδώ, να μας δείτε, να μας γλυκοφιλήσετε. Έχει περάσει η πανδημία, Θάνο, γλυκοφιλιόμαστε τώρα? Καλό είναι να μην γλυκοφιλιόμαστε με αγνώστους. Όχι. Εγώ δεν θα κρίνω. Λοιπόν, ναι. Καθένας όπως θα νιώσει. Ναι, σωστά. Λοιπόν, μπορείτε να περάσετε από το press. Τώρα, δεν έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε στο εξωτερικό, γιατί δεν μας δίνει τη δυνατότητα τα ΕΛΤΑ να γίνει εκεί πέρα για την καταβολή, να πληρωθούν κατά την παραλαβή τα ταχυδρομικά έξοδα. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν θα στείλουμε στο εξωτερικό. Θα χρειαστεί να βρούμε κάποια λύση με τους λίγους φίλους που μας έχουν στείλει ήδη. Και θα δούμε αν υπάρχει κάποια λύση για να μπορέσουμε να το κάνουμε αργότερα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τρόπο να στείλουμε στο εξωτερικό. Πρέπει να γυρίσετε πίσω στην πατρίδα σας για να μπορέσετε να πάρετε κούπες. Να μας βάλετε μια ελληνική διεύθυνση για να τη στείλουμε και μετά ολιστικά, σφαιρικά, με τη βοήθεια των φίλων και της οικογένειάς σας, θα βρείτε και την κούπα. Γιατί δεν γίνεται, δεν είμαστε μόνοι σε αυτή τη ζωή, έχουμε οικογένεια, έχουμε φίλους. Λοιπόν, να διαβάσουμε όμως εδώ πέρα τα μηνύματα. Και θα τα διαβάσουμε τα σχόλια και προφανώς για τις συνδρομούλες, δεν ξέρω αν σας έχουμε πει, με λίγα ευρώ κάθε μήνα στηρίζεται ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Ό,τι βλέπετε, ό,τι διαβάζετε στο press, ανασκόπηση, φάρμα των ζώων, τα ρεπορτάζ, οι αναλύσεις, οι ειδήσεις καθημερινά χρηματοδοτούνται μόνο από αναγνώστριες και αναγνώστες μας. Από λίγες χιλιάδες ανθρώπων μας στηρίζουν με λίγα ευρώ κάθε μήνα και θέλουμε να γίνετε κι άλλοι. Θα είναι 5, θα είναι 6, θα είναι 100, 200, εντάξει, άμα θέλετε, δίνετε 200 ευρώ το μήνα, εγώ δεν θα πω όχι. Αυτά. Από το κουμπί support και από τα σχετικά άρθρα που υπάρχουν, μπαίνετε στην πλατφόρμα και κάνετε τη συνδρομούλα σας. Μόνο η μισή, ας πούμε, που, από αυτοί που βλέπουν την εκπομπή καθημερινά να το έκαναν, λέω εγώ τώρα. Έχω μεγάλους στόχους. Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο όμως τα σχόλια, γιατί έχουν πολύ σημαντικές ιδέες. Official γλυκοφίλημα με όλο το TPP. Όχι, παιδιά, μεταξύ σας. Άμα θέλετε να γλυκοφιλιέστε, εμείς δεν συμμετέχουμε. Λοιπόν. Κοδράτου 21 η διεύθυνση. Δεν πίνεις νερό, πίνεις βελούδο. Είναι η μία πρόταση. Καλά, όσο εσείς μιλάτε, εμείς παραγγέλνουμε. Μας γράφει ο Παντελής. Πρέπει να είναι κάποιο άλλο. Πρέπει να είναι. Τις λιγουρεύεστε. Επίσης πρέπει να είναι κάποιο άλλο. Brain Gain από το The Press Project. Πολύ σωστό αυτό. Τους διώχνει ο άλλος. Έχουν αποφασίσει να μην ξαναπατήσουν το ποδάρι τους στην Ελλάδα και τους λέμε: έλα, έλα μια βόλτα να πάρεις μια κουπίτσα. Και μετά ίσως γλυκανθείς και μείνεις. Κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε για αυτή τη χώρα. Λοιπόν, όσο σας ξαποστέλνει ο Μητσοτάκης, γιατί λέμε, δεν έχετε. Έλα, δύο μερούλες. Κάτσε, πάρ' την κούπα σου. Και ξαναφεύγεις. Ναι. Γιατί δεν έχετε ενεργοποιήσει τις δωρεές μέσω chat στο YouTube? Θάνο, να δώσω τη σύντομη απάντηση ή την εκτενή? Θα το κάνουμε. Είναι η σύντομη απάντηση. Ναι, επειδή λόγω εταιρικής μορφής και αποδείξεων και τέτοια, δεν ξέρω πόσο απλό είναι αυτό, παιδιά. Δηλαδή, δεν είναι ότι απλά πατάω ένα κουμπί και παίρνουμε δωρεές. Θα πρέπει να μπορεί να γίνει όπως. Κάποιος με καλή, ενώ έχω εκπομπή. Πολύ, πολύ καλά πήγε αυτό. Σήκωσε το, σήκωσε το. Α, ναι, ναι. Σήκωσε το να δούμε, να μάθει να παίρνει. Ναι, ναι. Λοιπόν, κανονίστε, λέει, να βρεθούν τίποτα εκατομμύρια στους λογαριασμούς σας και μετά να λέτε ότι ήταν από τις κούπες. Γιατί όχι. Επίσης, θέλουν μπαταρία κουζίνας, The Press Project, και σκούπες. Παιδιά, όλες αυτές τις ερωτήσεις τις συγκεντρώνουμε. Αν υπάρξει ένας επαρκής αριθμός σκούπα, ή και όχι, πληρώστε. Ναι, αν θέλετε σκούπα, παίρνουμε αυτήν εδώ, βάζουμε και ένα σίγμα. Ή τη βάζουμε όπως είναι πάνω σε σκουπόξυλο. Εμείς, παιδιά, θα ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας. Εντάξει, λοιπόν, δεν έχουμε, λέει, μαντήλι να κλάψουμε. Πείτε μας τι θέλετε και με το κατάλληλο αντίτιμο τα φτιάχνουμε όλα. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα δούμε για την τηλεφωνική. Ναι. Και επιστρέφουμε. Φιλάκια. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, επιστρέψαμε. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Και αν έχουν πάει όλα καλά, έχουμε στο τηλέφωνο την Ελληνίδα του Νίγηρα. Εδώ είναι. Είναι η Φραγκίσκα Μεγαλούδη. Φτάσαμε γραμμή. Ναι, εγώ είμαι. Ωραία, θα το βρούμε. Φραγκίσκα, μας ακούς καλά? Ναι, ακούω, μια χαρά. Ωραία. Πες μας, γιατί είσαι στον Ήγηρα και τι κάνεις εκεί? Πώς είσαι καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από τα πολύ στοιχειώδη. Καλά είμαι, είχα ελονοσία, έπαθα και τροφική δηλητηρίαση, κυρίως η ελονοσία που έπαθα στο Αγκαντέζ. Αλλά πήρα θεραπεία και είμαι ακόμα κουρασμένη, ταλαιπωρημένη, αλλά νομίζω είμαι σε τροχιά ανάρρωσης. Νομίζω. Έτσι φαίνεται. Ελπίζω να παραμείνει έτσι. Τώρα είμαι στην Τύφα. Οπότε σας παίρνω τηλέφωνο από διότι είναι η πόλη του Νίγηρα αυτή τη στιγμή. Γιατί έχει πολλά προβλήματα ασφάλειας εδώ πέρα, λόγω των επιθέσεων του Ισλαμικού κράτους. Είμαστε πολύ κοντά στη Βόρεια Νιγηρία, εκεί που είχαμε την ιστορία με την Boko Haram, η οποία τώρα έχει ενωθεί, έχει ενσωματωθεί στο Ισλαμικό κράτος. Εδώ είμαστε στην άλλη μεριά των συνόρων. Είχαμε γράψει και 3 πολύ ωραίες ανταποκρίσεις για το Press Project ταξίδι στη γη της Boko Haram. Δεν ξέρω να τα θυμάσαι τότε. Τα θυμόμαστε. Και τώρα είμαι στην άλλη πλευρά των συνόρων. Είμαι 300 χιλιόμετρα ακριβώς από όπου ήμουν τότε, γύρω την Λίμνη Τσάτ. Και η Boko Haram έκτοτε έχει ενσωματωθεί στο Ισλαμικό κράτος, οπότε εδώ πέρα είναι κυρίως το Ισλαμικό κράτος που έχει επιθέσεις, οπότε η ασφάλεια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ είμαι εργάζομαι, οπότε κάνω μια σειρά από εκπαιδεύσεις και ξεκίνησα από την Νιαμνέη, στην πρωτεύουσα του Νίγηρα, πήγα στο Τάουα, μια άλλη πόλη επίσης κοντά στην έρημο, στο Αγκατέζ, που είναι και το κέντρο της μετανάστευσης, εκεί όπου γίνονται μετά το Αγκατέζ είναι η έρημο και εκεί έχουμε τις επαναπροωθήσεις όπως αυτές που έχουμε στο Αιγαίο, μετά τις έχουμε στην έρημο. Φραγκίσκα, τι σημαίνει ακριβώς πρακτικά ότι είναι επικίνδυνη? Είδα ένα post που έγραψες. Σημαίνει επιθέσεις, απαγωγές, επιθέσεις στη λαϊκή. Είναι εμπόλεμη κατάσταση. Είναι εμπόλεμη ζώνη. Ναι, όλα αυτά. Είναι εμπόλεμη ζώνη. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Τα σπίτια τα οποία μένουν είναι σαν καταφύγια. Σπίτια που σου ρίξουν βόμβα ή που σου επιτεθούν. Γίνονται συνέχεια επιθέσεις. Κυρίως είναι με καλάσνικο που έρχονται με μηχανάκια και πυροβολούν αδιακρίτως. Συμβαίνουν τέτοια πολύ συχνά. Όταν λες Φραγκίσκα πολύ συχνά, τι εννοείς? Και κάθε εβδομάδα. Καμιά περίοδο ήταν και καθημερινά. Τώρα είμαστε σε ύφεση. Μάλιστα. Και νομίζω πριν λίγες μέρες έγινε προσπάθεια για μια επίθεση. Δηλαδή μπορεί να γίνει οργανωμένη επίθεση, μπορεί να γίνει τα πάντα. Δεν έχουν με την έννοια ότι θα σου ρίξουν πυράβλους, γιατί δεν έχουν τέτοια μέσα. Αλλά είναι εδώ. Οπότε και κυρίως ως λευκός είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Και δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Με καλά πεζός όχι, γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλη πιθανότητα να σου συμβεί κάτι. Και κυρίως έξω από την πόλη δεν έχει στρατό παντού. Είναι πολύ μιζόνη κανονικά. Δεν είναι δηλαδή χαλαρά. Δεν έχει και πτήσεις. Το αεροδρόμιο είναι κλειστό. Έρχονται μόνο ειδικές πτήσεις, είτε στρατιωτικές, είτε πτήσεις των Ηνωμένων Εθνών με τα αεροπλάνα που φέρνουν ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν έχει δηλαδή άλλο. Έτσι ήμασταν και στην Μαϊντουγκούρη όταν ήμουν εγώ, στην Νιγηρία. Δεν το ξαναζήσει αυτό. Φραγκίσκα, μου επιτρέπεις να ρωτήσω κάτι. Οτιδήποτε. Αν δεν γίνομαι αδιάκριτος και αν δεν τη θεωρείς προσωπική την ερώτηση, είσαι με το παιδί σου εκεί? Όχι, το παιδί μου είναι στο Αμπιτζάν. Εγώ έχω έρθει αποστολή. Όχι. Δεν επιτρέπεται και να ήθελα δηλαδή να τον φέρω. Θα μπορούσα να τον φέρω μέχρι τη Νιαμέη, όχι έξω τη Νιαμέη. Είναι στο Αμπιτζάν ο γιος μου. Εγώ έχω έρθει εδώ για 5 εβδομάδες. Και θα ξανάρθω. Δηλαδή έρχομαι 5 εβδομάδες, φεύγω ξανά. Έρχομαι έτσι γίνεται. Εδώ στο Μάλι, στην Μπουρκίνα. Okay. Εδώ κάνουμε τον περισσότερο καιρό όμως κάθε φορά. Όχι, δεν είμαστε. Εντάξει, είπαμε μέχρι ένα σημείο. Εντάξει, είπαμε μέχρι ένα σημείο. Εντάξει. Ωραία. Φραγκίσκα, μπορούμε να ρωτήσουμε. Δεν θα σε αφήνανε. Δεν θα σε αφήνανε. Και η δουλειά που κάνεις εκεί πέρα. Είχα κάνει μια σειρά από εκπαιδεύσεις σχετικά με διαχείριση κρίσεων. Αυτά βασικά αυτό χονδρικά τώρα να το. Ναι, αυτό βασικά είναι. Και έγραψες και ένα σχόλιο για την ανθρωπιστική βοήθεια, για το πώς στη συνέχεια πωλείται στο παζάρι η ανθρωπιστική βοήθεια. Ναι, το οποίο είναι και λογικό. Εδώ και εγώ δεν το ήξερα. Εκτές που κοίταγα την πόλη με το αυτοκίνητο, γιατί δεν επιτρέπεται να περπατήσεις, με πήγαν στην ανθρωπιστική αγορά. Ενώ με την κάνουν πλάκα που είναι δίπλα στην αγορά και μου είπαν τώρα στην ανθρωπιστική αγορά εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ ρυθμιστοί οι οργανισμοί εδώ, έτσι. Γιατί ακριβώς επειδή μοιράζουν ρύζι ή ξέρω εγώ και χρή, που είναι είδη διατροφής, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να το μαγειρέψει αυτό. Χρειάζεται και χρήματα, χρειάζεται και λάδι, χρειάζεται και σκεύη για να αγοραστούν αυτά. Πουλάει ένα μέσο ανθρωπιστική βοήθεια στην αγορά. Υπάρχει μια ολόκληρη αγορά όπου πωλείται όλα όσα δορίζονται. Και ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αλλά είναι κάτι που γίνεται γενικά, το οποίο είναι και λογικό όμως. Γιατί εδώ αυτό που έχει ενδιαφέρον, για να πω και κάτι που θα ενδιαφέρει και στην Ελλάδα, βρισκόμαστε μια περιοχή όπου η κλιματική αλλαγή, καταστάσεις βίας που είναι επί χρόνια εδώ πέρα, οι ενδοκοινωτικές διαμάχες αλλά και η τρομοκρατία μετά τον πόλεμο της Λιβύης κυρίως, έχουν κάνει μια κατάσταση που ήδη ήταν έστραστη, πλέον φετώθηκε το σκηνή, έχει σπάσει. Από τη μία έχει την κλιματική αλλαγή, έχει τη λίμνη που καταπίνει, η έρημο την καταπίνει. Έχει χαθεί το 90% τη λίμνη και αλλιώ. Με αποτέλεσμα να γίνεται όλο και λιγότερο ο φόρο το νερό και ο χώρο για να μπορέσουν να σκίσουν τα κοπάδια. Έχει χαθεί σε αυτή φτώχεια. Το σύμπτωμα αυτό τη κλιματική αλλαγή. Φραγκίσκα, το σύμπτωμα είναι αυτό που μας λες, το πιο δραματικό, ότι ο περιορισμός της λίμνης και άρα του νερού. Ερημοποίηση, ξηρασία και όταν βρέχει πλημμύρες, δηλαδή ακραία καιρικά φαινόμενα. Κυρίως ξηρασία και ερημοποίηση. Η ερημοποίηση είναι και ένα φυσικό φαινόμενο γιατί είμαστε στην έρημο, οπότε η έρημο θα απλώνεται και καταπίνει τη λίμνη, αλλά έχει πάρα πολύ γίνει πιο έντονο το φαινόμενο αυτό. Όλα αυτά συμβάλλουν στο να έχει μια περιοχή όπου παραδοσιακοί τρόποι ζωής χάνονται και σε συνδυασμό με ο πόλεμος στη Λιβύη, όπου στην ουσία έκανε έδωση τα όπλα στην περιοχή. Οι διαμάχες που οδηγούν στη μετανάστευση, γιατί τώρα έχουμε ένα μεγάλο αριθμό μετανάστευση που φεύγει από τις χώρες προς την Ευρώπη, μέσω Αλγερίας και Λιβύης. Σε Ελλάδα δεν έρχονται τόσο, κυρίως πάνε Ιταλία ή Ισπανία, πνίγονται στο Αιγαίο ή επαναπρόσθονται στην έρημο. Οπότε, πες μας, επειδή έχουμε και μια τέτοια ερώτηση για την πιθανότητα νόμιμα να μεταναστεύσει κανείς σε μια χώρα της Ευρώπης για τους ντόπιους, η διαδρομή είναι αυτή που περιγράφεις τώρα? Ναι, η διαδρομή κυρίως, από το Νίγηρα δεν μεταναστεύουν πολλοί άνθρωποι από εδώ, γιατί είναι νομάδες και πάρα πολύ φτωχοί. Κυρίως έχουν μετανάστες από το Μάλι, το Τσάτ, τις γύρω χώρες, οι οποίοι φτάνουν, πληρώνουν γύρω στα ένα ποσό, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, το ποσό μπορεί να είναι μέχρι 100 ευρώ, αλλά 100 ευρώ ανά πόλη. Και φτάνουν μέχρι το Αγκατέν στην πόλη αυτή. Από εκεί τους περιλαμβάνουν οι διακινητές, τους φορτώνουν σε φορτηγά και τους φορτώνουν μέσα την έρημο. Τώρα μιλάμε φορτηγά μέσα την έρημο, 5 μέρες ταξίδι, χωρίς νερό. Όποιος ξέρω εγώ αρνηθεί, άμα είναι γυναίκα, αρνηθεί οτιδήποτε, απλά την πετάνε στην έρημο, δεν τη βρίσκει κανείς, τους σκοτώνουν, τα πάντα μπορεί να γίνουν. Και κάποιοι αυτοί φτάνουν στην Αλγερία. Η Λιβύη, τώρα όχι τόσο πολύ, γιατί όλοι ξέρουν τι συμβαίνει στη Λιβύη, κυρίως στην Αλγερία. Από εκεί δουλεύουν και εργάζονται και συνήθως κάνει επιδρομές η Αλγερινή αστυνομία και τους παίρνει από τους χώρους που εργάζονται, τους παίρνουν τα παπούτσια, τα λεφτά, όλα, τους φορτώνουν επίσης σε φορτηγά, τους πετάνε στην έρημο. Επαναπρόσθεση έτσι τις κάνουν εδώ. Η έρημος πόσο απέχει από το μέρος το οποίο ζεις? Από εδώ εγώ είμαι, όχι, δεν είμαι μακριά. Είμαι στη Τύφα, είμαι κοντά στην Ιγυρία. Δεν είμαι στην έρημο Σαχάρα. Στο Αγκατέζι ήμουν στην έρημο Σαχάρα. Εδώ είμαι στο κομμάτι. Μια ντόπια έρημο, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, γύρω από τη λίμνη Τσάτ. Αλλά οι συνθήκες είναι ίδιες οι κλιματικές. Απλά Για μένα έχει ενδιαφέρον, γιατί όταν διαβάζω ανταποκρίσεις για το τι γίνεται στο Αιγαίο στο και στη Μεσόγειο, οι άνθρωποι που φτάνουν στα καράβια, στην ουσία βλέπω το πρώτο μέρος εγώ. Αυτό είναι το δεύτερο. Εννοείς, βλέπεις την κατάσταση στις χώρες προέλευσης. Όχι, βλέπω όχι μόνο αυτό, βλέπω το ταξίδι, γιατί δεν είναι όλο τον Ήγυρο, που γίνεται για να φτάσουν μέσα την Αλγερία, όπου περνάνε μια κόλαση μέσα την έρημο, και όσο τελειώσουν φτάνουν εκεί, μια καινούργια κόλαση περνάει στην Αλγερία που δουλεύουν με το φόβο της αστυνομίας, και όσοι καταφέρουν και μπουν στα καράβια, μετά τους περνάει η θάλασσα. Και αν περάσουν και τη θάλασσα, θέλω πολύ πολύ ότι όλο αυτό δεν το κάνει για πλάκα, ούτε για να λιώσει τον πολιτισμό κανενός. Εντάξει, είναι ερωτήματα πολλά που σε κάνει να σκέφτεσαι βλέποντας την κατάσταση στις χώρες. Και δεν λέω φυσικά ότι είναι στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ισπανία να λύσει τα προβλήματα των χωρών εδώ. Απλά είναι καθαρά οι ευρωπαϊκές πολιτικές όλα αυτά. Ξεκάθαρα. Δηλαδή αυτό φταίει. Αυτό είναι ο ένοχος. Η ευρωπαϊκή πολιτική της μετανάστευσης οδηγεί αυτές τις καταστάσεις. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε τώρα και την εξαιρετική κρίση. Ξέρω ότι όλα αυτά ακούγονται πολύ μακριά για τον Έλληνα, αλλά νομίζω ότι έχει σημασία να μαθαίνουμε τι γίνεται παρά έξω, γιατί μας αφορούν. Όχι μόνο μέσω της μετανάστευσης, αλλά γενικά και σαν γενικές επιλογές του πώς βλέπουμε τον κόσμο, πώς βλέπουμε τη σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Πώς τελικά θέλουμε να. Σε τι είδους κόσμο θέλουμε να ζήσουμε. Εγώ έχω χάσει την αισιοδοξία μου πάντως. Αρκετά, έως πολύ. Καλά. Είναι χειλονοσία, δεν ξέρω. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε και να καταλαβαίνουμε το πώς δημιουργούνται αυτές οι προσφυγικές ροές που βλέπουμε, ίσως όχι τόσο όπως είπες στην Ελλάδα, αλλά στην Ιταλία και στην Ισπανία, και το τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Όταν... Στην Ανατολή με μια παρόμοια πορεία. Mm-hmm. Απλά εγώ τα γράφω αυτά πολύ καιρό και θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω μια αυτή τη συζήτηση, ίσως να έρθω στο στούντιο κάποια στιγμή και σε εσάς, να κάνουμε μια ώρα να κάτσουμε να μιλήσουμε γενικά για το τι συμβαίνει έξω από την Ελλάδα και πώς όμως επηρεάζει την Ελλάδα αυτό. Δηλαδή μια συζήτηση λίγο αντιπολιτική. γιατί νομίζω είναι θέματα που δεν τα ακούμε συχνά και για την Αφρική, και να φύγουμε λίγο από αυτό το δεν είναι μόνο ευτυχισμένος ταξιδιώτης που βλέπει μέλη και ανακάλυψε τον εαυτό σου και εμείς τα ταξίδια ανακαλύψει τον εαυτό σου και όλα αυτά τις μπουρδες που ακούμε. Κυρίως όμως να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει. Και αυτό θέλω να μοιραστώ. Δεν μου δίνουν συχνά βήμα, δεν πειράζει, αλλά έχει πολύ σημασία. Γιατί θα μας κάνει ίσως να δούμε λίγο και τις δικές μας, να δούμε δηλαδή και τη δική μας πολιτική κατάσταση μέσα από ένα άλλο πρίσμα. Πιο γενικό. Εγγύς κατά το κάνω. Σε εμάς έχεις μόνιμο βήμα. Ανοιχτή γραμμή. Μπορείς να παρεμβαίνεις καθημερινά. Θα σταματάμε. Θα κάνουμε διάλειμμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα ακούμε λίγο για την έρημο. Γιατί έχεις δίκιο ότι είναι πάρα πολύ διδακτικό όταν κανείς δεν έχει βγει από το καβούκι του να σηκώσει λίγο το βλέμμα του και να αντιληφθεί ποια είναι αυτή η διαδρομή που έχει φέρει αυτούς τους ανθρώπους εδώ. Μπράβο. Και όχι μόνο αυτό, και γενικά λίγο τι συμβαίνει, γιατί τα προβλήματα είναι λίγο πολύ γρήγορα. Δηλαδή, η επιστημική κρίση έχουμε εδώ, κρίση θα έχουμε και στην Ελλάδα. Ο παρονομαστής είναι κοινός. Εγώ δεν είμαι τη άποψη να πω ότι εντάξει, μα υπάρχουν και χειρότερα την Ελλάδα, ναι, σίγουρα, αλλά ο παρονομαστής είναι κοινός. Και είναι, όπως το λέω πάντα, αυτό και είναι πολιτική απόφαση. Δεν είναι μια κατάρα που σου πει στο κεφάλι του ξανά. Οπότε ο παρονομαστής είναι ένας. Είναι οι πολιτικές αποφάσεις, είναι οι ξένες επεμβάσεις, είναι η διαφθορά, είναι η ανισότητα. Και αυτό μας αγγίζει και στην Ελλάδα. Και εγώ συμφωνώ και με αυτό που έγινε χαμός στα social media σχετικά με την ολιστική προσέγγιση της ζωής. Ναι, σίγουρα τα λεφτά δεν είναι το παν. Εγώ δεν το. Το πιστεύω αυτό. Ναι, καλό είναι να μην μας το λέει ο Πρωθυπουργός, να μην μας το λέει η Φραγκίσκα. Όλοι το πιστεύουμε αυτό. Ναι, αυτό. Απλά δεν πρέπει λίγο να. Θέλουμε και μια ανάλυση αυτό το θέμα. Α, δεν το λες έτσι, δηλαδή τόσο ανώδυνα. Αλλά θα βοηθήσει λίγο, ας πούμε, να είμαστε και λίγο πιο υποψιασμένοι. Είχε γίνει πριν λίγες μέρες, πριν λίγους μήνες, η συζήτηση για την ελληνική αποστολή στο Σαχέλ. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει. Κατά γίνει, θα είναι στον Νίγηρα, γιατί έχει φύγει και από Μάλι η διεθνή δύναμη Μπαρκάν, αλλά έχει έρθει στον Νίγηρα. Οπότε, αν γίνει, θα γίνει στα Μουλοχτά, φαντάζομαι, και θα γίνει και στο Παϊνίγη εδώ, στον Νίγηρα. Ναι, μιλούσαμε πριν, Φραγκίσκα. Ναι, μιλούσαμε για τα δικά μας τα εθνικά εδώ που στέλνουμε όπλα και το μεγάλο ψέμα που ακούγαμε τότε είναι ότι δεν θα στείλουμε στο Σαχέλ στρατό και μετά με το που ψηφίστηκε η συμφωνία λέγανε ετοιμαζόμαστε να στείλουμε. Φυσικά, και θα στείλουμε. Εγώ θέλω να στείλουμε τώρα που βρήκε σπίτι στον Ίγυρα η Μπαρκάν γιατί τους πετάξανε έξω το Μάλι, φυσικά θα στείλουμε εδώ πέρα. Εντάξει, εγώ δεν βλέπω λόγο γενικώς να υπάρχει αυτή τη δύναμη, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Να εξηγήσουμε ότι για τη γαλλική επιχείρηση μιλάμε. Ναι, γιατί έχει γίνει τώρα διεθνής. Δηλαδή ήταν η δύναμη Μπαρκάν, αλλά η Γαλλία προσπαθεί να το διεθνοποιήσει και ο Τόντος το κατάφερε στην Αθηνή. Μετά βέβαια το Μάλι πέταξε του έναν. Το Μάλι είναι μια άλλη αγαπημένη χώρα. Ήμουν εκεί το Μάρτιο και θα ξαναπάω μάλλον σε κάνα δύο μήνες. Αλλά ναι, και από εκεί έχει ξεκινήσει η ιστορία. Τώρα είναι εδώ στον Ίγυρα. Που σημαίνει ότι ίσως και περισσότερη τρομοκρατία, ποιος ξέρει. Μάλιστα. Αλλά είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, δηλαδή θα μπορούσα να την κάνουμε πιο οργανωμένα. Φραγκίσκα, εμείς θέλουμε πάρα πολύ να την κάνουμε με όποιον τρόπο θέλεις. Να έρθεις εδώ πέρα, να τα πούμε, να τα συζητήσουμε. Έρθω εκεί πέρα, τον Ιούλιο που φέρνει για διακοπές. Ωραία. Στις διακοπές, μην κάνεις διακοπές, έλα εδώ να μιλάμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχόμαστε περαστικά. Κατάλαβα ότι έχεις ακόμα συμπτώματα από την ελονοσία. Ελπίζω να αναρρώσεις πλήρως. Τους πόνους, αλλά εντάξει, νομίζω καλά πάω. Νομίζω ότι είμαι σε ανάρρωση, νομίζω. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ίσκα, πρόσεχε για καλή δύναμη. Ευχαριστώ, γεια. Να είσαι καλά, γεια. Ήταν η Φραγκίσκα Μεγαλούδη. Ταξιδέψει σε κάθε γωνιά του κόσμου και στις πιο, έτσι, στις πιο παράξενους προορισμούς. Από Μιανμάρ και Νίγηρα τώρα, Βόρεια Κορέα, Φιλιππίνες, τέτοια τα ταξίδια και έχει κάνει και φοβερές ανταποκρίσεις από όλες αυτές τις χώρες και ακόμα περισσότερες. Ναι, η Φραγκίσκα έχει ένα χαρακτηριστικό πάρα πολύ σπάνιο που είναι ότι έχει πάει εκεί, γράφει καλά. Γράφει με έναν τρόπο που συνδυάζει την αναλυτική επιστημονική τεκμηρίωση που της επιτρέπουν και οι σπουδές της, η μόρφωσή της, οι θέσεις στις οποίες έχει εργαστεί και ταυτοχρόνως το πολύ σπάνιο προτέρημα ότι έχει ζήσει σε αυτές τις περιοχές. Τώρα δεν ξέρω αν θα την χαροποιούσε ή θα την εκνεύριζε να το πούμε αυτό, αλλά μου φαίνεται πολύ εντυπωσιακό ότι είναι μια γυναίκα που το κάνει με το παιδί της αυτό, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερες και περισσότερες οι δυσκολίες σε σχέση με το τι θα αντιμετώπιζε ένας άντρας για να το κάνει αυτό. Και πολλές φορές ακόμη και κριτική έχει δεχτεί γι' αυτό. Το λέω απλώς επειδή το έχει συζητήσει δημόσια, δεν θα κοινοποιούσα κάτι που είναι μια ιδιωτική της υπόθεση, αλλά μου φαίνεται ένας άνθρωπος τρομερά θαραλέος μαζί με το ότι είναι συγκροτημένη, είναι ενδιαφέρουσα σε αυτά που γράφει, γράφει πάρα πολύ συναρπαστικά, γιατί να πούμε ότι οποιαδήποτε εμπειρία, ακόμη και η πιο ακραία εμπειρία, χρειάζεται πάντοτε να ξέρει κάποιος και να την πει για να έχει ενδιαφέρον. Δεν είναι ότι κάθε άνθρωπος που έχει ζήσει που έχει πάει ένα ταξίδι μπορεί να μας κινήσει το ενδιαφέρον. Είναι κάπως πιο πολύπλοκο. Η Φραγκίσκα είναι μια πολύ πολύ εντυπωσιακή περίπτωση από όλες τις απόψεις αυτές. Εμείς το είχαμε υποσχεθεί από χθες, σας ταξιδέψαμε. Βέβαια, ταξίδι με τη Φάρμα των Ζώων πηγαίνατε, τι θέλατε, Λούσα και μεγάλα ξενοδοχεία και Boston και NBA, Νίγηρα, σας πήγαμε. Θάνο, μπορώ να... Έχουμε, ναι, ναι. Μπορείς, ναι. Ό,τι και αν είναι, γιατί και εγώ έχω να πω ή να μην τα αφήσουμε. Α, εσύ θες να πεις τώρα για το μακελιό στις Ηνωμένες Πολιτείες ή κάποιο άλλο. Εγώ θέλω να πω κάτι προσωπικό. Mm-hmm. Μια που η εκπομπή αυτή είναι κυρίως εξομολογητική. Ναι. Πήγα σήμερα, είχε ενημέρωση στο σχολείο των παιδιών μου, στο δημοτικό. Οπότε πήγα μίλησα με τις δασκάλες και γενικά έχω αυτό το πρόβλημα εγώ, ότι είμαι κάπως ευσυγκίνητος, οπότε φλερτάρω πάντα με την γελοιότητα σε αυτές τις φάσεις που δεν είναι κατάλληλη στιγμή, αλλά τι να κάνω. Και μου φαίνεται πολύ πολύ με αξιέπαινο, βλέπεις, όταν βλέπεις αυτές τις γυναίκες, αυτούς τους ανθρώπους που με τόση πολύ φροντίδα και αγάπη αντιμετωπίζουν τη δουλειά τους. Καταλαβαίνω σε τι συνθήκες το κάνουν, καταλαβαίνω πώς είναι η κατασυκοφάντηση που έχουν υποστεί τα επαγγέλματα αυτά από κρατικοδίαιτους αντικρατιστές φιλελέδες, και εμένα πάντα με αγγίζει πάρα πολύ να βλέπω με πόσο μεγάλη φροντίδα αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το επάγγελμά τους και τα πιτσιρικάκια. Με πόση αγάπη και με ένα μείγμα ενδιαφέροντος και ταυτοχρόνως επινοητικότητας, διάθεσης να κάνουν πράγματα. Ξέρω, δεν είναι παντού έτσι. Δεν είναι πάντα έτσι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά δεν έχει σημασία. Εδώ πέρα δεν κάνω τον επιστήμονα. Λέω ότι αυτό το συναντάς και το συναντάς είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ ωραίο. Θάνο. Για το θέμα της... σε 2-3 λεπτά, αλλά πρέπει να αγγίξουμε κάποια θέματα. Για το θέμα της επίθεσης, ακόμα μιας επίθεσης με όπλα, το πρώτο είναι ότι τέτοιες επιθέσεις δεν θεωρούνται ποτέ τρομοκρατία με τον τρόπο που αναφέρεται συχνά η τρομοκρατία. Δηλαδή, πάντα όταν είναι λευκός ο δράστης, μιλάμε για τον ψυχοπαθή, για τον lone wolf, μοναχικό λύκο κλπ. Υπάρχει, αυτό είναι το ένα ζήτημα. Τρομοκρατία είναι μόνο να το κάνει κάποιος επίσης με διάφορα θέματα τέτοια, ισλαμιστής, δεν ξέρω εγώ τι. Διαφορετικός. Ένα. Αυτό μόνο για το πώς παίζουν πάντα τέτοιες ειδήσεις. Δύο, ήταν σοκαριστική και να τη δείτε, συνταρακτική μάλλον, σοκαριστική είναι, έχει άλλη σημασία, το ξέσπασμα του Steve Kerr, του προπονητή των Golden State Warriors, της ομάδας του NBA, που έδινε συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα, ενώ είχε ήδη συμβεί η επίθεση, ξέραν ήδη για τους αριθμούς των νεκρών, που ήταν σε μια φάση 50 γερουσιαστές κρατάνε όμηρο τη χώρα, το 90% των πολιτών θέλει ελέγχους στην οπλοκατοχή, στο να γίνεται ένα back check, να ελέγχεται ο άλλος τύπου, αν μπορεί να έχει άδεια να κρατάει όπλο, θα έπρεπε κάπως να ελέγχεται, και ότι κουράστηκα πια να ξέσπαμε εκεί πέρα, αμάν πια με τα συλληπιτήρια, καθόμαστε κάθε μήνα εδώ πέρα, κάθε 2-3 μήνες και δίνουμε συλληπιτήρια στις οικογένειες, σε νεκρούς, σε θανάτους που θα μπορούσαμε να είχαμε σώσει, και είναι ένα φοβερό ξέσπασμα. Είναι επίσης φοβερό το πόσο, επειδή η πολιτική της Αμερικής ελέγχεται τόσο ξεδιάντροπα από εταιρείες, το πώς κόντρα σε οποιαδήποτε λογική δεν επιβάλλεται κάτι τέτοιο λόγω του λόμπι των όπλων που χρηματοδοτεί ανοιχτά, γιατί στην Αμερική τις δηλώνουν αυτές τις δωρεές και τις χρηματοδοτήσεις γερουσιαστές. Κυκλοφόρησε ξανά από το 2015 μια ανάρτηση του Greg Abbott, που ήταν ο κυβερνήτης του Τέξας, ο οποίος έχει κάνει ένα tweet που λέει «Ντρέπομαι, το Τέξας έπεσε στο νούμερο 2 στις αγορές νέων όπλων. Πάμε Τεξανία, ας αυξήσουμε τους ρυθμούς μας. Let's pick up the pace, Texans», και ταγκάρει και την NRA. Νομίζω είναι η εταιρεία, έτσι. Όχι, το ομοσπονδία. Το lobby. Το lobby. National Rifle. Γίνεται τόσο ανοιχτά που δεν κρύβεται, ρε παιδί μου. Οι ίδιοι άνθρωποι εντωμεταξύ είναι κατά των εκτρώσεων, για να μπορούν να κινδυνεύουν τα παιδιά να σκοτωθούν μετά. Δεν βγάζει καμία άκρη. Νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που βλέπεις πώς ανοιγοκλίνει ο διακόπτης της ευαισθησίας ανάλογα με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Γιατί αυτό είναι οπωσδήποτε το πιο ακραίο παράδειγμα που μπορείς να δεις θανάτους αθώων. Δεν ξέρω πώς ακριβώς ζυγίζει κανείς την ενοχή για να νιώθει πιο καλά με τη συνείδησή του σε άλλες περιπτώσεις, αλλά εδώ πέρα δεν ξέρω πόσο πιο ομά μπορεί να στο τρίψει στα μούτρα η πραγματικότητα ότι αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Αλλά τίποτα δεν είναι αρκετά ομό μπροστά στο ομό συμφέρον. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, έλα Θάνο. Να διαβάσετε ανακοινώσει. Να διαβάσετε το ρεπορτάζ της Γεωργίας Κρυεμπάρδη που αναζήτησε γιατί υπάρχουν κενές θέσεις στη βαριά μας βιομηχανία στον τουρισμό. Κάναμε και κάποιες αναρτήσεις, ζητήσαμε από ανθρώπους ανώνυμα να μας πούν τις εμπειρίες τους. Και λες, και εκεί υπάρχουν δύο σενάρια. Λες, μπορεί να φταίει ο τεμπελχανάς ο Έλληνας. Πρώτη κουρτίνα. Δεύτερη κουρτίνα, μπορεί οι συνθήκες να είναι άθλιες και να τους τρώνε τα ποντίκια. Μία περίπτωση έχουμε πάντως στην κυριολεξία να τη δάγκωσε ποντικός. Μάλλον είναι η δεύτερη περίπτωση. Έχουμε κάποιες μαρτυρίες που μάλλον εξηγούν το γιατί ψάχνουν οι καημένοι εργοδότες και δεν βρίσκουν κόσμο. Είναι πολλές οι μαρτυρίες και δεν. Και ήταν όλες έτσι, όλες έτσι ήρθανε. Από όσο ξέρω. Δύο, να δείτε. Αύριο είναι η μέρα δράσης για τη Γεωργία Μπίκα. Είχαμε και κάποιες ειδήσεις σήμερα να τις διαβάσετε, όπως την παύση του εισαγγελέα για την διαφάνεια. Να δείτε το φοβερό βιντεάκι της Ανοιχτής Ορχήστρας. Είναι ένα λεπτό. Είναι πολύ συγκινητικό το μήνυμα που στέλνουν τα παιδιά από την Ανοιχτή Ορχήστρα. Για ακόμα μια φορά μια πάρα πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Είμαστε φαν ανοιχτά έτσι κι αλλιώς. Και να δείτε την επόμενη εκπομπή, όπου η Γεωργία Κρυεμπάρδη και η Νεκταρία Ψαράκη, αλλά από τηλέφωνο, θα μιλήσουν για αυτό που θα ασχοληθούμε τους επόμενους τρεις μήνες, αλλά θα το κάνουν λίγο έγκαιρα, για πυρκαγιές. Και το αν είμαστε θωρακισμένοι και θωρακισμένες και θωρακισμένο το κράτος. Λοιπόν, Θάνο, σε περιμένουμε στην επόμενη πρόβα της Ανοιχτής Ορχήστρας. Λοιπόν, Θάνο... Ναι, το ξέρω, πρέπει να πάω κάποια στιγμή στο φιλοπό. Ωραία, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλό απόγευμα, ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων και ακολουθεί η εκπομπή Κοινωνία Ώρα Press εντός ολίγου. Καλό απόγευμα, γεια.